महाभारत सभा पर्व अनुद्युत पर्व चतुस्सप्ततितमोध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अर्जुन की वीरता बतलाकर पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाने का अनुरोध और उसकी स्वीकृति। जन्मेजय उवाच अनुज्ञातान् तान् विदित्वा संसरत्न धन संचयान पांडवान् धार्तराष्ट्राणाम कथमासिन मनस्तदा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब कौरवों को यह मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडव प्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई? वै सम्पायनुवाच अनुज्ञातांस्तान् विदित्वा धृतराष्ट्रेण धीमता राजन् दुःशासन क्षिप्रं जगाम भ्रातरं प्रति दुर्योधनं समासाद्य सामात्यं भरतर्षभ दुःखार्तो भरतश्रेष्ठम् इदं वचनम् अब्रवीत। वै सम्पायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण जन्मेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन उवाच दुखे नैतत्समानेतं सवीरो नाशयत्यसौ शत्रुसाद्गम यद्रव्यम तद्बुद्ध्यध्वं महारथा। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धन राशि को प्राप्त किया था उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। अथ दुर्योधन कर्ण शकुनिश्चापि सौबलः मिथ संगम्य सहिताः पांडवान् प्रतिमानिनः वैचित्र्यवीर्यं राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम् अभिगम्य त्वरा युक्ताः श्लक्षणं वचनम् अब्रुवन्। यह सुनकर दुर्योधन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन उवाच अर्जुनेन समो वीर्येनास्ति लोके धनुर्धरः योऽर्जुनेनानुर्जुनं तुल्यो द्विबाहुर्बहुबाहुना। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये दो बाहु वाले अर्जुन सहस्र भुजाओं वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान शक्तिशाली है। सुन राजन पुरा चिंत्यान अर्जुनस्य च साहसान अर्जुनो धन्विनाम श्रेष्ठो दुष्कृतम कृतवान पुरा द्रुपदस्य पुरे राजन द्रौपद्याश्च स्वयंवरे। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। सदृष्ट्वा पार्थिवान् सर्वान् क्रुद्धान् पार्थो महाबलः वारयित्वा सरे तीक्ष्णैः अजयत् तत्र स स्वयं जित्वा तुतान् महीपालान् सर्वान् कर्णपुरोगमान् लेभे कृष्णां शुभां पार्थो युद्ध्वा वीर्यबलात्तरां सर्वछत्रसमूहेषु अम्बां भीष्मो यथा पुराम्। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहाँ के तहाँ रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अम्बा आदि को प्राप्त किया था। तथा कदाचित् बिभत्सुः तीर्थयात्रां ययौ स्वयं अथो लूपिं शुभां जातहं नागराज सुतां तदा नागेषु वापं चाग्रेषु प्रार्थितोऽथ यथा तथं ततो गोदावरीं वेष्णां कावेरीं चावगाहत। तदनंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस यात्रा में ही उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नागराज कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी वेष्णा तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। स दक्षिणम समुद्रांतम गत्वा चाप्सरसाम च वै कुमारी तीर्थमासाद्य मोक्षयामास चार्जुनः ग्राह रूपान्विता पंच अतिशौर्येण वै बलात्। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह रूप धारिणी पांच अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। कन्या तीर्थम समभ्येत्य ततो द्वारवतीं जयौ तत्र कृष्ण निदेशास सुभद्रां प्राप्य फाल्गुनः तामारोप्य रथोपस्थे प्रयोस्वपुरीं प्रति। तत्पश्चात कन्याकुमारी तीर्थ की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। भूय शृणु महाराज फाल्गुनस्य तुसाहसं ददौ च बन्धे बिर्भस्तु प्रार्थितं खांडवं वनं लब्धमात्रे तु तेनाथ भगवान् हव्यवाहनः भक्षितुं खांडवं राजन् ततः समुपचक्रभे। महाराज, अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए। उन्होंने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित किया था। राजन, उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना प्रारंभ किया। ततस्तं भक्षयन्तं वै सव्यसाचे विभावसं रथे धन्विं शरान् गृह्य सकलापयुतः प्रभुः पालयामास राजेन्द्र स्ववीर्येण महाबलः। राजेन्द्र, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे उस समय अग्निदेव से रथ धनुष बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। ततः श्रुत्वा महेन्द्रस्तं मेघांस्तान् संदिदेशः तेनोक्ता मेघ संघास्तेव वर्षूरतिवृष्टिभिः। खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। ततो मेघ गणान पार्थ सर्वराते समन्ततः खगमैर्वारयामास तदाश्चर्यमिवाभवत्। यदि अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया, वह एक अद्भुत सी घटना हुई। वारितान मेघ संघास्य श्रुत्वा क्रुद्ध पुरंदरः पांडरं गजमास्थाय सर्वदेव गणैर्वितः ययौ पार्थेन संयोद्धुं रक्षार्थं खांडवस्य च। मेघ को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। रुद्राश्च मरुतश्चैव बसवश्चाश्विनौ तदा आदित्याश्चैव साध्याश्च विश्वे देवाश्च भारत गंधर्वाश्चैव सेता अन्ये सुरगणाश्च ये ते सर्वे शत्र संपन्ना दीप्यमाना स्वतेजसा धनंजयं जिघांसंत प्रपेतुर्विबुधाधिपाः। भारत, उस समय रुद्र, मरुद्गण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, साध्यगण, विश्वेदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से दीप्यमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। ततो देवगण सर्वे युद्धा पार्थेन वै मुहुः रणे जेतुम अशक्यम तम ज्ञात्वा ते भरतर्षभ शांतास्ते विभुधा सर्वे पार्थ बाणाभिपीड़िता। भरतश्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन के साथ बारंबार युद्ध करके जब देवताओं ने यह समझ लिया कि उन्हें सम्रांगण में पराजित करना असंभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत हो गए, भाग खड़े हुए। युगान्ते यानि दृश्यन्ते निमित्तानि महान्त्यपि सर्वाणि तत्र दृश्यन्ते सुघोराणि महीपते। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। ततो देवगणा सर्वे पार्थम समभेदुध्रुवुः असंभ्रांतस्तुतां दृष्ट्वा सतां देवमयी चमुम् त्वरित फाल्गुनो गृह्य तीक्ष्णातानां सुगांस्तदां सक्रम देवास संप्रेक्ष्य तस्थौ काल इवात्यये। तदनंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उस देव सेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्वसंहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। ततो देवगणा सर्वे विभस्तुम सपुरंधराः अवाकीरंचर ब्रातैर्मानसं तं महीपते। राजन, अर्जुन को मानव समझकर इंद्र सहित सब देवता उन पर बाण समूहों की बौछार करने लगे। ततः पार्थो महातेजा गांडीवम गृह्य सत्वरः वारयामास देवानां सर्वरातैः सरां सदा। परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रतापूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाण समूहों की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पुनः क्रुद्धासुरा सर्वे मर्त्यम संख्ये महाबला नानाशश्चैव वर्षसुस्तम सव्यसाचिम महीपते। पिताजी, यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरण धर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। तान पार्थ शस्त्रवर्षान विशिष्टान विबुधैस्तदा द्विधा त्रिधा चतुच्छेद ख एव निशितैः सरैः। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों के आकाश में ही दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। पुनश्च पार्थ संक्रुद्धो मंडले कृतकार्मुकः देव संखा चरहि तीक्ष्णैः अर्पयद्वयी समन्ततः। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके द्वारा सब ओर तीखे सायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को घायल कर दिया। विद्रताम देव संघास्तान रणे दृष्ट्वा पुरंदरः ततः क्रुद्धो महातेजा पार्थम बाणैरवा किरत। देवताओं को युद्ध से भागा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थोऽपि शक्रं बिभ्याध मानसो विविधाधिपम् ततः सोष्ममयं वर्षं व्यसृजन् विविधाधिपः तच्छरैरर्जुनो वर्षं प्रतिजज्ञेत्यमर्षणः अथ संवर्धयामास तद्वर्षं देवराडपि भूय एव तदा वीर्यं जिज्ञासु सव्यसाचिनः। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सहायकों से बींध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। यह देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदनंतर देवराज इंद्र ने सभ्यसाचे अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उस पाषाण वर्ष को वर्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। सोष्म वर्षम महावेगम शुभे पांडवो पिच विलयम गमयामास हर्षेन पाक शासनम। यदि पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। उपादाय पाणिभ्याम अंगदम नाम पर्वतम सद्रुमं व्यसृजत चक्रो जिघान सुचेत वाहनम तथोर्जुन वेगवद्धि ज्वलमानैरजिह बाणे विध्वंसयामास गिरिराजं सहस्रश शक्रम चवारयामास शरै पार्थो बलाद्युति। तब इंद्र ने श्वेत वाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत जो मंदराचल का एक शिखर है को दोनों हाथों से उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले सहस्त्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वतराज को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। ततः शक्रो महाराज रणे वीरम धनंजयम ज्ञात्वा जेतुम अशक्यम तम तेजो बल समन्वितम पराम प्रीतिम जयौ तत्र पुत्र शौर्येन वाशवः। महाराज तदनंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदा तत्र रथस्यासिद्धि कश्चिन महायशाः समर्थो निर्जय राजन्नपि साक्षात् प्रजापतिः। राजन उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। ततः पार्थ सरे हत्वा यक्ष राक्षसं पन्नगान दीप्ते चाग्नौ महातेजः पातयामास संततम् प्रतिप्रेक्षेतुं पार्थं न से कुस्तत्र केचन दृष्ट्वा निवारितं शक्रं दिविदेव गणेशः। तदनंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष राक्षस और नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन से युद्ध से विरत कर दिया। यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते थे। यथा सुवर्ण सोमार्थम विवधान जयत पुराम तथा जित्वा सुरान पार्थं तर्पयामास पावकम् ततोर्जुन स्ववीर्येण तर्पयित्वा विभावसुम रथम ध्वजं हयांश्चैव दिव्यास्त्राणि सभां च वै गांडीवं च धनुश्रेष्ठं तुडी चाक्ष साक्षय सायकौ एतान्यवाप विभत्सुर्लेभे कीर्तिं च भारत। भारत जैसे पूर्व काल में गरुण ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया था उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन के द्वारा अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ ध्वजा अश्व दिव्यास्त्र उत्तम धनुष गांडीव तथा अक्षय बाणों से भरे हुए दो तुड़ीर प्राप्त किए। इनके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। भूयोपि शृणुराज इंद्र पार्थो गत्वोत्तराम दिशं विजित्य नव वर्षास्य सपुरांश्च सपर्वतान् जम्बूद्वीपं वशे कृत्वा सर्वं तद्भरतर्षभं बलान् जित्वा नृपान् सर्वान् करे च विनिवेश्य च रत्नान्यादाय सर्वाणि गत्वा चैव पुनः पुरीं ततो ज्येष्ठं महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम् राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं कारयामास भारत। राजेंद्र अर्जुन के पराक्रम की कथा अभी और सुनिए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बूद्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। भरतश्रेष्ठ उन्होंने समस्त जम्बूद्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार के रत्नों की भेंट ले वे पुनः अपनी पुरी को लौट आए। भारत, तदनंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करवाया। सतान्यन्यानि कर्माणि कृतवान् अर्जुनः पुराम् अर्जुनेन समो वीर्येनास्ति लोके पुमान् क्वचिन्। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं। संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवदानो यक्षा स पिशाचो नगराक्षसा भीष्म द्रोणादेह सर्वे कुरुवश्च महारथा लोके सर्वनिपास्यैव वीराश्चान्ये धनुर्धरा एते चान्ये च बहवः परिवार्य महीपते एकं पार्थं रणे यत्ताः प्रतियोद्धुं न शक्नुयुः। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धनुर्धर वीर ये तथा अन्य बहुत से सूरवीर युद्धभूमि में अकेले अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। अहम नित्यं कौरव्य फाल्गुनं प्रतिसत्तमम् अनिशं चिन्तयित्वा तं समुद्विग्नोऽस्मि तद्भयात्। कुरुश्रेष्ठ, मैं साधु श्रोमणी अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से अत्यंत उद्विग्न हो जाता हूँ। गृहे गृहे चपस्यामि तात पार्थमहं सदा सरंगाण्डीव संयुक्तं पाशहस्तं इवान्तकम् अपि पार्थ सहस्राणि भीतः पश्यामि भारत पार्थभूतमिदं सर्वं नगरं प्रतिभाति मे। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पास लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भारत, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे सहस्त्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। यह सारा नगर मुझे अर्जुन रूप ही प्रतीत होता है। पार्थमेव हि पश्यामि रहिते तात भारत दृष्ट्वा स्वप्नगतं पार्थम उद्भ्रमामि यते चत हते यकेतन। भारत में एकांत में अर्जुन को ही देखता हूँ। स्वप्न में भी अर्जुन को देखकर मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूँ। अकारादी नामानि अर्जुन त्रस्त चेतसः अश्वाश्चार्था झजाश्चैव त्रासं संजने अन्तिमे। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि अकार आदि नाम मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर देते हैं। नास्ति पार्थादिते तात परवीराद् भयं मम प्रहलादं वा बलिं वापि हन्याद्धि विजयोरणे तस्मात् तेन महाराज युद्धम अस्मज्जनक्षयम् अहम् तस्य प्रभावज्ञो नित्यं दुःखं वहामि च। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे डर नहीं लगता है। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं, अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूँ, इसीलिए सदा दुख के भार से दबा रहता हूँ। पुरा हि दंडकारण्ये मारीचस्य यथा भयम् भवेद्रामे महावीर्ये तथा पार्थे भयम् मम। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्य वासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। धृतराष्ट्रवाच जानाम्येव महद्वीर्यं जिष्णोरे तद्दुरासदं तात वीरस्य पार्थस्य माकार्षित्वं तु विप्रियम्। द्योतम वा शस्त्रयुद्धम वा दुर्वाक्यम वा कदाचन एतेष्वेवं कृते तस्य विग्रहश्चैव वो भवेत् तस्मात् त्वं पुत्र पार्थेन नित्यं स्नेहेन भर्तय यश्च पार्थेन संबंधात् वर्तते च नरो भुवि तस्य नास्ति भयं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु भारत तस्मात् त्वं जिष्णुना वत्स नित्यं स्नेहेन भर्तय। धृतराष्ट्र बोले, बेटा अर्जुन के समान महान पराक्रम को तो मैं जानता ही हूँ। उनके इस पराक्रम का सामना करना अत्यंत कठिन है, अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ दूत क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन का प्रयोग कभी न करो, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। भारत, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखते हुए उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोकों में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्स, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। दुर्योधन उवाच, द्योते पार्थस्य कौरव्य माया निकृते कृता तस्माद्धीतं जहि सदा त्वन्योपायेन नो भये भवेत। दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठ, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था, अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डाले, इससे हम लोगों का सदा भला होगा। धृतराष्ट्र वाच, उपायश्च न कर्तव्य पांडवान् प्रतिभारत पार्थान् प्रति पुरावस्स बहुपाया कृता स्वया तानुपायान् हि कौन्तेया बहुशो व्यति चक्रमुहुः तस्माद्धीतं जीविताय न कुलस्य जनस्य च त्वं चिकीर्षति चेद्वत्स समित्र सह बान्धव सभ्रातृकस्त्वं पार्थेन नित्यं स्नेहेन वर्तया। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा, तुमने उन सबको मारने के लिए पहले बहुत से उपाय किए हैं। कुंती के पुत्र तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वश, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु, बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। वै सम्पान वाच, धृतराष्ट्र वच श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा चिन्तित्वा मुहूर्तम तो विधिना चोदितो ब्रवीत। वै सम्पान जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन दो घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला। दुर्योधन उवाच, न त्वेदं श्रुतं राजन् यज्जगाद् बृहस्पतिः शक्रस्य नीतिं प्रवदन् विद्वान् देव पुरोहितः। दुर्योधन बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। सर्वोपाये निहंतव्याः शत्रुव शत्रुसूदन पुरा युद्धात् बलात् वापि प्रकुर्वन्ति तवाहितम्। शत्रुसूदन जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपायों से मार डालना चाहिए। ते वयं पांडव धनैः सर्वान् संपूज्य पार्थिवान् यदि तान् योधयिष्याम किं वै न परिहास्यति। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगाड़ जाएगा। अहि नासि विषान् क्रुद्धान्नाशाय समुपस्थितान् कृत्वा कंठे च पृष्ठे च क समुसृष्टो मर्हति। क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उन्हें उसी अवस्था में छोड़ सकता है। आत्यशस्त्रारणगता कुपितास्तात पांडवाः निःशेषं करिष्यन्ति क्रुद्धा यासि विषा इव। तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। सन्नद्धो अर्जुनो ध्याति विभृत्य परमेशुदी गांडीवम हुरादत्ते निश्वसंच निरक्षते गराम गुर्वे समुद्यम्य त्वरितश्च विकोदरः स्वरतम योजयित्वा सुनिर्यात इति न श्रुतम्। हमने सुना है अर्जुन कवच धारण करके दो उत्तम तुड़ीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ वहां से निकल कर गए हैं। नकुल खड्गमादाय चर्म चाप्यर्ध चंद्रवत सदेवश्च राजा च शक्रुराकार मिंगितय। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। ते त्वास्थाय रथान सर्वे बहुशस्त्र परीक्षदान अभिघ्नन्तो रथभ्रातान सेनायोगाय निर्जयो। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। न छंस्यन्ते तथास्माभिर्जात विप्रकृताहिते द्रौपद्याश्च परिक्लेशं कस्तेषां चन्तुमर्हति। हमने उनका तिरस्कार किया है अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा न करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा। पुनर्दिव्याम भद्रम ते वनवासाय पांडवै एवमेतान वशे कर्तुं सक्षाम पुरुषर्षभ। पुरुषश्रेष्ठ आपका भला हो, हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ फिर एक बार जुआ खेलें, इस प्रकार इन्हें हम अपने वश में कर सकेंगे। ते वा द्वादश वर्षाणि वयं वा दूत निर्जिताः प्रविशेम महारण्यम अजिनैः प्रतिवासिताः। जो में हार जाने पर वे या हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वन में ही निवास करें। त्रयोदशम च सजने अज्ञाता परिवत्सरम अज्ञाताश्च पुनरन्यादि वने वर्षाणि द्वादश निवसेम वयम तेवा तथा दूतं प्रवर्तताम अक्षानुप्त्वा पुनर्दूतं इदं कुर्वन्तु पांडवाः। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहे। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाए तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वनवास करें। हम हारे तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे इसी शर्त पर फिर जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेले। एतत् प्रत्यतमं राजन्नस्माकं भरतर्षभ अयं हि सकुनिर्वेद सविद्यामक्षय संपदम्। भरत कुलभूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला को अच्छी तरह जानते हैं। दृढ़मूला वयम राज्य मित्राणि प्रजगेह्य च सारवद विपुलम सैन्यम सत्कृत्य च दुरासदम। हमारे विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली दुर्धर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। ते चत्रयोदशम वर्षम पारेष्यन्त चे व्रथेद व्रतम जेष्यामस्तान वयम राजन् रोचताम ते परम तप। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को पसंद करें। धृतराष्ट्रवाच तूर्णम प्रत्यानयत्वेतान कामं यद्धगतानपि आगच्छन्तु पुनर्दूतम् इदं कुर्वन्तु पांडवाः। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहाँ आए और इस नए दांव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपानुवाच ततो द्रोण सोमदत्तो बालिकश्चैव गौतमः विद्रो द्रोणपुत्रश्च वैश्यापुत्रश्च वीर्यवान् भूरिश्रवाः शान्तनवो विकर्णश्च महारथः मादूतम् इत्यभासन्त समोऽस्त्वीति च सर्वशः। वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय तब द्रोणाचार्य सोमदत्त बाल्ही कृपाचार्य विदुर अश्वस्थामा पराक्रमी युजत्सु भूरिश्रवा पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सबने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा अब जुआ नहीं होना चाहिए तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। अकामानां च सर्वेषां सुहृदां अर्थदर्शिनां अकरोत् पांडवाह्वानं धृतराष्ट्रसुतप्रियः। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए किंतु दुर्योधनादि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश ही दे दिया। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अनुद्योत पर्वणि युधिष्ठिर प्रत्यानयने चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में युधिष्ठिर प्रत्यानयन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।